يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. أيها الناس، أيها الأحبة، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. ndugu zangu waislamu, ndugu zangu wasalafi katika markazi hii, markazu salam harasahullahu tabaraka wa taala, hayyakumullahu ala alkitabi wassunna. Allah akupeni uhai na akuzidishieni uhai mkiwa mmethibiti katika kitabu na sunna. Ninayo furaha ya kuwa na nyinyi leo ndani ya kituo hiki cha sunna katika mji huu. Tumuomba Allah tabaraka wa taala kihifadhi na wahifadhi wasimamizi wake na vituo vyote vya ahli sunnati wal jamaa vya masalafi popote viwapo. Ndugu zangu Waislamu, ya kukumbushana ni mengi, lakini ninapenda nikumbushe jambo muhimu sana ambalo linalosumbua miongoni mwa mambo ambayo yanasumbua sehemu nyingi, bali tunasema linaweza likawa ni tatizo ambalo linahitajia ufumbuzi. Nalo, limadha almuslimun yatafarraqun, kwa nini waislamu wanagawanyika? Jambo gani linafanya waislamu wagawanyike? Jambo hili linaumiza waislamu waliokuwa wengi wenye wivu na dini hii, wanaopenda uislamu kuwa ni kitu kimoja, lakini wakapatikana watu wanalingania umoja na watu kuwa kitu kimoja. Kwa nini tugawanyike wakati sote ni Waislamu? Qur'ani ndio hiyo hiyo, sunna sote twamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali mpaka watu wa sunna wanaojulikana kuwa ni watu wa sunna pia na wao wamegawanyika. Allah tabaraka wa ta'ala anasema ndani ya kitabu chake, shara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah anasema amekuwekeni katika sheria. Allah ameweka katika sheria yake, katika yale ambayo amemuhusia nabii wake na mtume wake Nuhu alayhi salam, lakini pia wama auhaina ilayk, pia ndo yale yale ambayo tumekufungulia na ndiyo tuliyokuteremshia katika sheria. Yani anazungumziwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, lakini ndo hayo hayo ambayo tuliwapa, tulimpa Ibrahim, tukampa Musa na Isa, wote walipewa sheria hii. Sheria yenyewe an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi, simamisheni dini wala msigawanyike katika dini. Sheria ya mitume wa Allah wote walikuwa ni kulingania aabudiwe Allah peke yake, Allah mmoja, lakini na kuwaunga watu kuwa kitu kimoja na kuwafanya watu kuwa ni kitu kimoja katika dini yao. Kwa hiyo hii ni dawa ya mitume wote, swala la kushikamana na kuwa kitu kimoja na mtume wetu, bilkhusus mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Yeye ameambiwa ma auhaina ilaika, yeye ndo kateremshiwa Qur'an, na yale ambayo tumeyateremsha juu yako ewe Muhammad, an aqimu ad-din, simamisheni dini. Kwa hiyo miongoni mwa yale aliyoyafanya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, aliyoyafanya katika huu umma, jam'u kalimati al-umma, ni kuunga neno la umma na kuwaunga Waislamu kuwa ni kitu kimoja. Na da'wa hii mtume sallallahu alaihi wasallam aliifanya, akahakisha watu kuwa ni kitu kimoja, wanashikamana kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, wapendane kwa ajili ya Allah na wachukiane kwa ajili ya Allah. Watu waache sababu zote zinaweza zikawapelekea kugawanyika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akateremshiwa ayat ambazo zinaamrisha watu kushikamana. Qur'ani ikatutahadharisha na migawanyiko. Allah akasema wala takunu minal mushrikin, msiwe katika washirikina, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, washirikina ambao wameigawagawa dini yao wakawa makundi makundi. Kwa hiyo sifa ya kugawanyika gawanyika makundi makundi ni sifa ya washirikina na ni sifa ya wasiokuwa Waislamu. Waislamu wote wanatakiwa kuwa kitu kimoja katika dini yao, na ndivyo mtume sallallahu alaihi wasallam amewalea hivyo. Na mtume alifanya da'wa hii mpaka anatolewa duniani, Waislamu wakiwa ni kitu hicho kimoja, masahaba wakiwa ni kitu kimoja, kati yao wote walifahamika kwa ahlus sunnati wal jamaa, kwamba ni watu wanaofuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ni watu wanaofuata, ni watu wenye jamaa katika dini. Mpaka Qur'ani ikatutaka sisi tuwaige wao katika dini yetu na tuwaangalie wao, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya dawa ya kuwaweka pamoja. Walikuwepo Waislamu sana sana makundi yaliokuwa yanapiga vita dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni makufar katika Mayahudi na Manasara, lakini pia na munafikun, ila Waislamu walikuwa ni kitu kimoja. Hivyo hivyo mpaka baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam yakaanza kupatikana makundi katika Waislamu. Lakini hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man yaish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi katika nini baada yangu ataona tofauti nyingi nyingi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria na akabashiria uwepo wa migawanyiko baina ya Waislamu, na alibashiria mambo hayo kwamba yatatokea, Waislamu watafika tu watagawanyika, kwani jambo ambalo lipo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka misingi madhubuti ya kuwafanya Waislamu wabaki kuwa ni kitu kimoja, na vile vile umoja aliyoujenga Mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha ameuimarisha na akauwekea misingi na akatahadharisha sababu za kugawanyika. Na kwa hiyo basi, kila anayetaka kuwaunga Waislamu kuwa kitu kimoja na kuwafanya wawe kitu kimoja na kuondoa mifarakano baina yao na makundi yote, kwa sababu kuna watu wanafanya dawa hiyo kuunga makundi yote, maana utasikia umoja wa wanasunna kadha, umoja wa wanasunna kadha, umoja wa watu wote. Sasa akikosea misingi sahihi ya umoja hatofanikiwa, lazima atafeli. Lazima hatua ya kwanza angalie ni ipi misingi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amejenga umoja wetu juu yake. Kuna misingi ambayo umoja wa Waislamu umejengwa juu yake. Lakini pia angalie sababu za Waislamu kugawanyika ni kuachana na misingi hiyo, ni kuiachilia mbali misingi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliifundisha na akaijenga kwa masahaba wake. Jambo la kwanza ni kwamba Waislamu wanaofuata Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawawezi kugawanyika. Waislamu wanaofuata Uislamu sahihi ambao wameuacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ni kitu kimoja. Kwa hiyo kwa mtazamo huu, jambo la kwanza linaowagawa Waislamu ni bid'a na kuiacha njia sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mahala popote unapokuta Waislamu wamegawanyika, fahamu kuna sunna imevunjwa na kuna bid'a imesimamishwa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, haiwezekani Muislamu anayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na huyo amemwacha Mtume wakawa wamoja, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio sehemu ya sisi kushikamana. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Kumbukeni neema ya Allah juu yenu mlipokuwa nyinyi ni maadui, mnapigwa vita, mnapigana vita bila sababu za msingi, alafu baadaye mkawa kwa neema ya kutumwa Mtume sallallahu alaihi wasallam nini ni nani? Ni ndugu. Kwa hiyo sababu ya kwanza watu wa Islam kugawanika ni sunna. Simenielewa Waislamu? Sunna. Bid'a zikiingia lazima zilete mifarakano. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasomea masahaba wake aya ndani ya Qur'ani akasema, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu hii ni njia yangu imenyoka, ifuateni. Simenielewa ya? Ifuateni njia yangu iliyofanya nini Waislamu? Iliyonyoka. Wa amna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Msifuate njia za pembeni, njia za bid'ah. Hizi njia zitakutoweni kwenye njia yangu. Kwa hiyo bid'ah lazima iwagawe Waislamu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema falbid'atu maquruna fasunnatu maqurunatun bil jamaa. Sunna imefungamana na umoja. Penye sunna pana umoja. Ndio maana wanaitwa ahlus sunnati wal jamaa. Kama vile bid'a ilivyoambatana na bid'a imefungamana na mifarakano. Wal bid'atu maqurunatun bil furqa. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo nukta ya kwanza ya sisi kugawanyika na watu wengi ni sunna. Simenielewa? Ni sunna. Hili ni jambo la msingi sana. Kwamba haiwezekani kila anayekhalifu sunna huyu ndo kajigawa kawagawa Waislamu. Kawamega Waislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile akawaweka katika njia yake. Kwa hiyo sunna itaturudisha pamoja. Fahimu tumeikwani? Na ndio maana nasema kwa nini sisi tunagawanyika? Kuna baadhi ya watu wanaonekana ni watu wa sunna. Ambaye hapana, sunna ndio inatugawa. Nini mna bid'ah? Mna bid'ah za hizbia. Mna bid'ah mtaki kusiacha, tutashikamanaje wakati nini? Bado mna bid'ah zenu nyingi tu. Alwala wal bara adh-dhayq, hizi ni bid'ah. Kutengeneza upendo na umoja kwa misingi ya vitu fulani haiwezekani. Lazima turudi katika misingi gani? Misingi ya sunna. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo linaleta farka baina ya Waislamu ni albid'ah, uzushi katika dini ya Allah tabarak wa taala. Lakini vile vile jambo lingine ambalo linasababisha watu wasielewane na wasiwe wamoja, aljahal bisunna wa usuliha, kuwa wajinga katika sunna na misingi ya sunna. Simenielewa? Watu kuwa wajinga katika sunna na kutofahamu misingi ya sunna, hapa pia pa kuangaliwa sana. Kutoijua sunna, sunna ilivyoingia kwenye mikoa yetu hii ya huku huko nyuma huko, haikuingia sunna kwa misingi ya ilmu. Na nini mnakubali kwamba sunna haikuingia katika misingi gani ya ilmu? Iliingia kwa misingi ya jazba na hamasa. Mtu khalas shehe wake kasumbuliwa, basi watu wakahama. Kwa hiyo nakuta sunna wakati inaingia, yani wakati hiyo sunna inakuja, ina maana wale wana sunna ambao walibadilika na hali zao, isipokuwa tu baadhi ya mambo. Kwamba na ndio maana wengi katika sunna tumekuwa tukifahamu wana sunna ni nani. Tutamtazama katika baadhi ya mambo, akiweka ndevu tutajua huyo ni nani, ni mwana sunna. Simenielewa? Ambaye hajaweka ndevu, simenielewa, huyo ndio mtu wa bid'a. Lakini hii ni sunna. Ni sunna, tukatai kuweka ndevu ni sunna, bali ni wajibu kuweka sunna. Simenielewa? Lakini si alama kwamba huyu tayari ni mwana sunna, anafuata misingi ya sunna. Simenielewa? Na tukisema mtu wa bid'a, haina maana kuanzia utosini mpaka kule lazima ajae na bid'a. Anaweza kuwa mtu wa bid'a lakini ana baadhi ya vitu katika sunna vilivyothibiti. Na ndio maana sunna inaangaliwa misingi. Simenielewa? sisi tunasema na tunaamini kwamba ibadhi si katika ahli sunnati wal jamaa, si wana sunna na ndevu wanaziweka, simenielewa? Kwa hiyo asiyejua misingi ya sunna na yeyudua anayejua sunna kupitia ndevu tu, kwa hiyo utamkuta kokota analichanganya, kaambia ah kwa neno hawa pia wana sunna bana wameweka ndevu. Kwa hiyo wengi waijua hivyo, lakini ukimuuliza misingi ya sunna ni ipi ambayo sisi kwayo tutatofautiana na kwayo tunaungana, hawezi kukwambia. Haya, kuna wengine vile vile tulijua kwamba sunna sunna, mwana sunna ni yule aliyekata nguo tu. Kukata nguo ni sunna na ni haramu kuvaa isnadi. Simenielewa? Lakini si kwamba, yani hii si msingi wa kujua kwamba huyu ni mwana sunna. Wako watu wengi ambao wamepinda, ila bado haya wanayafanya, haya baadhi ya haya wanayafanya. Sio kigezo cha kumjua kwamba huyu ni mwana sunna. Lakini pia tukajua kabisa kwamba labda mwana sunna ni yule ambaye asiyekuwa BAKWATA. Kila asiyekuwa BAKWATA ni mwana sunna. Simenielewa? Hivi ndivyo ilivyoingia sunna, kwamba kila asiyekuwa BAKWATA huyo ni nani? Ni mwana sunna. Kwa sababu BAKWATA maana wanatuzuia sisi kufuturu, kufungua kesho mwezi. Kwa hiyo sisi tumewaacha, tumeenda kutengeneza sunna. Kwa hiyo wewe ukiwa huko sio mwana sunna, lakini ukiwa huko ndio mwana sunna. Hii ndio misingi ambayo tumepokea sunna katika misingi hii. Simenielewa Islam. Tukapokea misingi katika hii sunna. Tukatengeneza mifumo yetu na mambo yetu na uchama wetu sisi wana sunna, wale ni watu wa bid'ah. Fahimu tumeifahamu. Watu wa bid'ah ni maana wanakusudiwa watu wa dufu tu. Kwa hiyo sunna haikuingia kwa misingi ya kuisoma na kusomesha watu wakajua misingi ya sunna. Sasa baada ya Waislamu wengi wakapokea sunna kwa misingi hiyo, alhamdulillah, ukaanza harakati hivyo hivyo. Harakati zao tumehama, tumeenda kwenye msikiti wetu, tumejenga kituo, kituo kimeisha, shehe wetu ndio wewe, katibu nani huyu, mudiri wa dawa. Kwa hiyo tukaanza harakati za kueneza sunna, wakati tumehama kwenye sunna, tujasoma sunna. Fahimu tumeweza. Kwa hiyo kajikuta khalas, tukaanza harakati, tukapeana majukumu, mambo yakaendelea. Sasa ikaja kuanza kufundisha kutoa watoto kwenda kusoma. Nendeni mkasome. Vijana wakatoka wakaenda, walioenda Tanga, walioenda wapi, walienda wapi. Vijana wakaenda kusoma. Simenielewa? Alhamdulillah. Allah wahifadhi duatu ahli sunnati wal jamaa. Ba watu wakaenda kusoma. Wengine Allah akawajalia wakaenda wakasoma mamlaka. Alhamdulillah. Walipoenda kusoma wakarudi sasa, akaambia ah, sunna ndio hii, imekuwa vita. Haiwezekani. Simenielewa? Haiwezekani. Bana shehe, hii si sunna. Hii haiwezekani. Kwa hiyo ndugu Waislamu, sunna ikapokelewa katika misingi ya jahal, si misingi ya sunna. Lakini hili likatufanya sisi tugawanyike, kwa sababu haiwezekani ukasimamisha sunna bila ilmu, wala kusomesha wala kusoma. Hii sunna ya kushabikia tu, hiyo haiwezekani. Baadaye utakuwa ni mtihani katika sunna. Ndio maana sisi wahusia ahli sunna wal jamaa as-salafiyin kuisha msingi wa kusoma. Wewe ni mwana sunna, muulize. Naam, mimi mwana sunna. Mwambie unasoma wapi? Hiyo sunna unasoma wapi? Ima uwe unasoma au unasomesha. Kati ya mambo mangapi? Mawili. Au unafanya yote mawili, wasoma hapo hapo na unasomesha. Ama kukaakaa tu kasema mimi bana, mimi mwana sunna tu mkulima. Mwana sunna mkulima. Simenielewa? Mimi mwana sunna mfanya biashara. Simenielewa? Mimi mwana sunna hili linatupa shida, yatotea tatizo. Misingi ya sunna ni kusoma sunna. Simenielewa Islam? Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo amefundisha, ametufundisha sunna. Kwa hiyo maswahaba walisoma sunna kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume akaifundisha sunna. Kwa hiyo msingi mkubwa wa kuilinda sunna ni kusoma sunna. Kwa ndio maana nakuta masalafi wakawa wanahuisha msingi huu wa kusomesha watu. Kwa sababu gani? Wewe nikikusomesha baadaye Allah akakujalia ukasoma, na mimi naweza nikarudi nikasoma kwako. Kuleana katika misingi yani ya ilmu. Kwa hiyo hili ni tatizo. Watu wanaopiga vita msingi wa kusoma, haiwezekani tukashirikiana nao kupeleka sunna mbele. Kwa ahlu sunnati wal jamaa wanatazamwa katika msingi wa kusoma na kusomesha. Angalia vituo vyao vinavyonawili kwa ilmu. Lakini vituo vya wale wanaofuata sunna wana harakati. Na sisi kiwalisia tunaona hawa si wana sunna. Kwa sababu wamekumbushwa misingi ya sunna pia hawataki. Bali wamekuwa dhidi ya watu wanaolingania sunna. Mtu akwambia bana misingi ya sunna ni kusoma. Wewe mudiri watakiwa usome? Mudiri uwe wa wilaya, wa jimbo, sijua kitu gani, lazima usome misingi ya dini yako. Hiki mnachokifanya sicho. Kinachokuja hapana. Hawa watu tunaona wanataka kutuvuruga. Wana mambo ambayo wala hayana maana katika kupeleka sunna. Kwa ndugu wa Islam, hiki kikatutenga msingi wa ilmu. Kusoma na kusomesha, kuna watu wamepokea sunna na kwambia na miaka mingi tu kwenye sunna, lakini hakuna alichowahi kusoma kwenye hiyo sunna. Hakuna. Wewe kwenye sunna usoni, aya muuliza hata hiyo hadithi ya kuweka ndevu umehifadhi? Muulize wewe mwana sunna, nisomee hadithi ya kuweka ndevu, kwa sababu ni wajibu na hadithi ni nyingi. Simenielewa? Nisomee hadithi ya isbali, hajui. Kwa hiyo lazima, na huyu tayari asiyejua hayo akishapewa cheo, kama hana ikhlas atabadilika kuwa ni adui wa sunna. Kwa hiyo ilmu ndo ni msingi mkubwa wa sunna. Watu wanaikataa sunna kwa sababu ya jahali. Lakini pia katika mambo ambayo yanafanya Waislamu wengi waiache sunna ni adamu mulazamati fahmi salafi salih fi ittibai sunna, kutolazimiana na ufahamu wa salafu salih katika kufuata nini? Sunna. Kutolazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia katika sunna. Tukaamua kila mmoja akabuni mambo yake kwenye sunna, apeleke sunna. Ndio maana dawa salafia haikubaliani na hao. Wala usikae ukawaza kama kwa nini si tu kitu kimoja. Hapa ndipo tunapotofautiana. Tunatofautiana katika sunna, kufuata sunna. Sisi tunaona wao wameleta bid'a. Simenielewa? Kuchanganya, yani kuungana tu bila kusafishana, hii ni bid'a. Sisi tunatakiwa kuungana kwenye sunna. Simenielewa? Ama kushikamana tu sio misingi ya dini yetu. Hata aya inasema wa'tasimu bihablillahi jami'a. Sitakuta leo wametengeneza umoja. Hii umoja wa bila kuangalia misingi, lazima tuvugane. Kwa hiyo jambo lingine tukasema ni lazima sunna ifuate, iwe na ilmu. Misingi ya sunna ilmu, kusoma. Jambo lingine kulazimiana na ufahamu wema unaotangulia. Hili ndilo tumetofautiana pia. Na ndio maana dawa haiwezi, hatuwezi kufanya dawa na wao mpaka warudi katika misingi sahihi. Wao na khalifu sunna waziwazi. Mfano uliopo kwa Waislamu, hii kipindi cha nyuma Waislamu hapa hapa juzi, hawa Waislamu hawa wanahamasisha watu kuingia kwenye kupanga foleni, kuingia kwenye siasa na kupiga kura. Yani wanaitumia siasa kwenye dini, na wanaingia wazima wazima kwenye siasa. Wako watu ambao pia wao wanaonekana ni wana sunna kwenye siasa moja kwa moja. Ukiwauliza kwambia, unajua tukiingia huku tukashika madaraka haya tunaweza tukafanya kadha kadha kadha, mambo mengi. Simenielewa? Sisi wakahamasishana, wakapiga kura mpaka msikitini, watu wanapiga kampeni msikitini. Tutataka fulani ndio awe diwani wetu, tutataka fulani ndio awe fulani. Kampeni zikapigwa msikitini. mpaka kuna baadhi ya misikiti ya hawa watu wanaonekana ni watu wa sunna wamegawanyika. Mudiri ni chama fulani, katibu wake ni chama fulani, yani vurugu vurugu ndani ya msikiti mmoja. Sisi tukakaa tukaambia hii sio dini, sio sunna. Siasa za demokrasia ziacheni kama zilivyo, nini fuateni dini. Kitakachotokea huko kwenye hizo siasa mtakuwa waongo, mwisho dini mtaacha, mtakuwa mtaanza mambo ambayo hayawahusu, hamtopeleka dini mbele. Wakaona hawa watu hawa wanatuzuia kufikia kwenye madaraka. Hawa watu sasa tunatofautiana katika hili. Je, mnakubali kwamba demokrasia katika Uislamu haipo? Hamna kitu, hamna demokrasia. Ah, ndiyo haipo. Sasa kwa nini mnahangaikia nayo? Kwa alhasil na mambo mengi mengi, watu wakatumia maandamano kama njia ya dawa. Kama lazima tuandamane kutafuta haki yetu. Ambia hii sio sunna. Kambia huyu anafanya nini? Huyu anapinga umoja, huyu anapinga umoja. Kwa ndugu Waislamu, msingi wa kulazimiana na ufahamu katika dini yetu ni msingi katika misingi ya Uislamu, kwa sababu Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unatakiwa uzifuate kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ukiniambia hii ni dalili ya hiki, nitakuuliza nani kafahamu hivyo? Sasa leo kilichotokea, watu wakachafua usalafi. Kwa hiyo mtu akisikiliza usalafi tu tayari ameshafunga masikio yake. Masalafi bana ni watu ambao wanajitenga tenga, ndio sifa wanazopewa. Wanajitenga, wapendi mshikamano. Ni watu ambao wanapeana misimamo tu. Ni watu ambao kazi yao kuwasema watu. Ni watu ambao wanajifanya wanajua sana kuliko wengine. Ni watu ambao wanajiona wao ni wa peponi. Hayo mambo, majina hayo tunapewa na hao watu wa sunna. Yaani wamasalafu wanaambiwa ni watu gani? Hawa watu wa sunna ambao ndio wameongoza sunna muda mrefu. Lakini kiuhalisia unakuta wako kwenye sunna. Simenielewa? Je, ndio wengine wakisema wakakaa, wakaona baada ya kuwaradi na kuweka sawa kwamba usalafi ndio dini, ndio sunna, ni kufuata njia ama waliotangulia, wakasema wakakwepa, wakasema masalafi ni maswahaba. Simenielewa? Hawa wanaojifanya masalafi hawa hawapo, masalafi ni maswahaba tu. Kwa hiyo sasa hivi hamna salafi, sisi tunafuata maswahaba. Hamna salafi, hayo maneno yako yanasema. Mtu akamwambia mimi salafi, anakuambia wewe swahaba. Simenielewa? Wewe swahaba. Nani amekwambia wewe salafi? Salafi sisi tunafuata salafi, lakini sisi sio nani? Hatujiiti masalafi. Wakaleta maneno ya Ibn Uthaymeen, wakaleta maneno ya Fawzan na maneno mengine ya maulama wanayatumia kwa batil kabisa. Wakaleta maneno ya Ibn Uthaymeen katika 40 Nawawi. Kambia hawa, angalia Ibn Uthaymeen hapa anasema hata salafia ni hizbu, ni kikundi kama makundi mengine. Simenielewa? Tukawaambia Ibn Uthaymeen ndio wala hajatofautiana na maulamaa wote. Mkitengeneza kikundi kama kikundi, mkakipa mifumo kama mifumo mingine, alafu mkakipa jina salafia, mtapimwa kwa misingi ya salafia. Hicho kikundi kitakuwa kama makundi mengine ya dhalala, kama vile Uganda. Uganda watu wengi wajiita salafi salafi, lakini watazame ni ikhwani watupu. Tukamwambia hapana, haya maneno hamjaelewa. Huyo Ibn Uthaymeen wakati anasherehesha Aqidatul Wasitiyya akabainisha salafia nani na masalafi wapo, na akabainisha masalafi ni akina nani. Lakini wao wameshikilia yale tu ama maneno kwa sababu ya kutafuta njia ambazo za kuyatumia maneno wanachoni vibaya. Kwa hiyo kulazimiana na umoja wa wema waliotangulia. As-salafu swali, tukisema neno salaf maana yake, na hili kuna haja ya kulisema na kulifahamu, kwa sababu kuna mwingine alikuja akasema usalafi ni neno ambalo hata kwenye dini alimo limeletwa na Waingereza katika vitabu vilivyotafsiriwa kutoka kwa Waingereza likaingizwa ndani ya nini ya Uislamu. akathibitishiwa usalafi, neno salafi limekuja ndani ya Qur'ani mara nane, katika Qur'ani mara nane, kuanzia kwenye suratul Baqara, suratul Nisa, sura ukaja katika suratul Anfal, suratul A'raf, zimethibiti neno salafi, na maana zote zinamaanisha kutangulia na kuwahi. Simenielewa? Neno salaf maana yake ni kutangulia. Man taqaddamaka huwa taqaddum wa sabq, ni kutangulia katika jambo fulani. Na Allah tabaraka wa taala anasema wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kwa hiyo tukawathibitishia neno salaf ni kutangulia, na sisi waliotutangulia kwenye huu Uislamu ni maswahaba. Na Allah anasema wasabiquna alawwalun min almuhajirin walansar walladhina tabauhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an. Simenielewa? Tukawathibitishia usalafi upo. Walivyoona kwamba kumbe usalafi upo, usalafi ni maswahaba, wakasema naam, usalafi upo, ni maswahaba. Lakini sio nini? Mambo ya kujitaita masalafi hayapo. Simenielewa? Tukawaambia haya, njoni Ahlu Sunna wal Jamaa, mnajiita au mjiti maswahaba? Sio Ahlu Sunna wal Jamaa, ni Ahlu Sunna wal Jamaa. Nini Ahlu Sunna wal Jamaa? Kwa nini mnaitwa Ahlu Sunna wal Jamaa hali ya kuwa Ahlu Sunna wal Jamaa ni maswahaba? Alafu kwa nini hao wa masalafi? Kwa sababu maswahaba ndio masalafi. Nani amekwambia? Kwa sababu maswahaba ndio masalafi, leo masalafi hawapo. Pia wakakosa hoja, akasema masalafi hawapo, wamebaki wachache ambao waelewi, lakini wale wanaojua katika wao wanaanza shubwa. Kwambia kweli masalafi wapo, lakini si hawa. Simuelewa? Masalafi gani wanatukana? Masalafi gani wasalimii? Masalafi wameshaanza kukubali kidogo kidogo kwamba wapo. Simuelewa? Sasa mtu kutukana na kufanyaje hizo, simpe na saa. Simuelewa? Ndio au salafi. Lakini wengine wakasema hapana, masalafi wapo, lakini hawa salafi ya jadida. Simenielewa? Hawa ni wasalafi wapya hao. Maneno ambayo hata yaeleweki, masalafi wapya. Alafu nini? Salafi ya kadima. Itawezekanaje kadima alafu muwepo leo? Yaani salafi ya kadima. Hasusi masalafi? Kwa hiyo masalafi wapi? Hawa ni jadida alafu ni. Kwa hiyo alhasil wanatafuta namna ya kukubali kile walichokichafua mwanzo. Watawaambiaje watu kama sisi masalafi? Masalafi tuliwathibitishia hakuna tofauti ya Ahlus Sunnah wal Jamaa na salafiyun, haya ni majina yao. Simenielewa? Wakasema wale salafi ya jadida. Simenielewa? Tukaambia salafi ya jadida, thibitisheni kwa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa sababu nini mnapokuwa mnatushambulia, kuna baadhi ya wanachuoni wanawatumia. Wanamtumia Sheikh Albani, sio? Wanamsema, wanamzungumza, wanamtumia Sheikh Ibn Uthaymeen, wanamtumia Ibn Baz. Hao watatu. Tuthibitishieni ni nani amethibitisha kwamba kuna salafia jadida. Wanaenda kwa Musa Ad-Duwaishi, wanakwambia huyu hapa, huyu amepinda. Hawa wakati mnasema salafia ni kikundi kama kikundi, si ndio wametumia maneno ya Ibn Uthaymeen kwenye 40 nao? Tuambie wapi Ibn Uthaymeen alipothibitisha salafia jadida. Hawa wanachuoni, tuachane kina Sheikh Rabi, Sheikh Muqbil na wengineo, utakuta akwambia tatizo nini? Masalafi wanaanza kubadilisha nini? Masalafi tatizo mna haraka. Lakini je, wapo masalafi? Huwezi kusema Ahlus Sunna wal Jamaa wapo alafu masalafi hawapo. Masalafi ni kila anayejinasibisha na njia ya wema waliotangulia. Akamwambia masalafi, unaposema mimi salafi, ina maana mimi nafuata wale wema waliofanyaje, waliotangulia. Kwa hiyo ile hoja yao ilipotea, kwamba haiwezekani mimi kama masalafi wakati masalafi ni maswahaba. Akamwambia kutana nao, akamwambia wewe ni swahaba? Simenielewa? Mwambie hapana, walladhina tabauhu biihsan, kila atakayewafuata wao ananasibishwa na wao. Leo watu wanajinasibisha na vitu. Simenielewa? Mtu yuko hapa anakuambia tuchukulie haya mambo ya kawaida, mambo ya lahau. Akwambia mimi ni timu fulani. Kwani hiyo timu lazima iwe imekusajili? si kwa sababu ya kujinasibisha na kufuata njia zao mpaka unakuwa kindakindaki wa timu hiyo. Sasa wewe unayefuata njia ya wema waliotangulia, asalafu swali, wewe ni salafi nisbatan lahum, lakini pia kwa kauli ya Allah, walladhina taba'uhum biihsan. Hiyo hoja ikaisha, ikabaki sasa nini masalafi tatizo? Na kufurisha watu pia wakaje na hoja hiyo, na kufurisha watu nini masalafi mnakufurisha? Kinachosumbua ni kutojua, kutokuwa na ilmu. Tuthibitishie ni salafi gani kamkufurisha mtu, thibitisha ni wapi au ni ipi yapi wameyasema salafi ya kukufurisha. Bali masalafi ndo wanapiga vita jambo hili la takfir. Kwa hiyo hoja zikashindikana, ikabaki uadui. Wale wanapenda kujitenga, wanajitenga tu, sisi sote ni ahlu sunna wal jamaa, kilichopo baina yetu ni ikhtilafu ndogo ndogo, sio? Kuna ikhtilafu nini ndogo ndogo? Ikhtilafu ndogo ndogo mnatuita salafia jadida? Hiyo ikhtilafu ndogo ndogo ina maana wanawabidisha. Hawa si ahlu sunna, hawa ni watu wanaojichomeka kwenye usalafi, lakini usalafi walionao sio usalafi wa sio usalafi wa sunna. Kwa hiyo huko ni kutubidisha. Sasa shehe wenu anawabidisha watu, alafu leo mnasema ni ikhtilafu ndogo ndogo, kweli? Haya, sisi tunapozingatia kwamba ibadhi na wengineo katika watu wa bid'a hawa wamepinda, nyinyi mnalinganiana umoja wa mseto, hamna tasfiya baina yenu wala hamna tarbia. Wanasema ikhtilafu ndogo ndogo, ikhtilafu ndogo ndogo, tumetofautiana kwenye misingi ya dini, tunasema ikhtilafu ndogo ndogo. Kwa hiyo alhasil utakuta si sawa sawa tu, ikhtilafu zetu ni kwenye misingi ya dini, kwenye misingi ya dini. Kwa sababu akija hapa anadanganya, hata Imam Shafi na maimamu wanne walitofautiana, lakini wakufanya nini? Hawakusonteana vidole, walikhtilafiana na khilafu zao ziko wazi kabisa, zile ambazo na wao wenyewe wakasema wazi kwamba wanafuata sunna. Wakisema maneno ambayo yanakhalifu sunna, tuachane nayo. Nyinyi tumekhtilafiana kwenye misingi ya sunna, hamtaki masala ya ilmu, hamtaki kufikishiwa, hamtaki kunasiwa, mna umoja wenu wa mseto kwa sababu mnaona kuna misingi ambayo ikhwa Hasanul Banna aliweka. Huyo Hasanul Banna ndo mwanzilishi wa Ikhwanul Muslimun. Amezaliwa mwaka 1906 miladi. Huyu bwana tangu anazaliwa na malezi yake yote ni usufi. Amezaliwa katika familia ya usufi, kasoma kwa mashekhe wa kisufi, hivyo hivyo maisha yake na ilmu yake ni ya usufi, kuabudu makaburi, na haya anayasema waziwazi katika kitabu chake Mudhakiratu Da'wa wa Da'wati. Hasanul Banna hii miaka aliyozaliwa hii, kwa sababu kazaliwa Misri, miaka aliyozaliwa na kukua, amekulia katika dola ambayo ilikuwa ni ya kisufi, ilikuwa ni dola ya Kiislamu, lakini inatawala usufi mtupu. Dola Uthmania, yani mwisho kuanguka dola ya Kiislamu ilikuwa dola hilo ni ya kisufi, ushirikina. Bali watawala wanahamasisha ushirikina, bali wanapiga vita waziwazi sunna, bid'a zinaenea mpaka yafika tu wanawazuia mahujaji wa sunna kwenda kufanya haji, kwa sababu wao ndio ilikuwa ndio wana nguvu katika wakati huo. Ni dola ya Kiislamu, lakini Waislamu wenyewe ni masufi. Hasanul Banna anazaliwa katika mazingira haya na dola nyeri kwani ya kisufi, mpaka Allah tabarak wa taala alipokadiria dola ile kuanguka mwaka 1924 miladi. Ilipoanguka ile dola ya kisufi ya sufia, Hasanul Banna alikuwa hadi kijana alisoma na alikuwa na zaka. Asa huyu bwana akawa katika usufi, amepewa nafasi kubwa ya wale muridi, yani mtu ambaye anakapewa kiapo na wale mashekhe wa tarika wale kisufi Shadhilia Haswafia. Ikafika hatua Hasanul Banna akapewa ualimu katika chuo cha Ismailia huko Misri, akawa mwalimu. Sasa yeye Hassan al-Banna kilichokuwa kinamsumbua kwenye fikra ni namna gani ya kurejesha dola ya Kiislamu, hiyo dola iliyoanguka, kwa sababu wakati inaanguka tayari ni kijana. Ina maana ni vipi afanye arejeshe dola ya Kiislamu katika ulimwengu? Na yeye anasema kabisa atafanya vipi kurejesha dola ya Kiislamu, dola itakayosimamia jihadi, dola ambayo itakuwa na nini, itakayotangaza tauhidi na mengineyo. Lakini kumbuka akiwa nani? Sufi. Hassan al-Banna ikabidi sasa katika mwaka wa 1900 takriban 28 27 ikamwijia fikra, kwa sababu yeye ni sufi, akianzisha harakati za dola akiwa sufi, ahlusunna watu mkubali, na akienda kwenye ahlusunna masufi watu mkubali, akaanzisha bid'a ambayo hakuna aliyemtangulia kabla yake. Bid'a gani? Namna ya kuwaunganisha. Akaanzisha chama cha Ikhwanul Muslimun. Alipotaka kukianzisha akamwambia mashaka zake wa kisufi, nataka kuanzisha chama ili niunganishe umma tupate dola. Wakamkataza, akakataa. Sasa alipokataa yeye kabila fanyeje? Akabidi waache. Wakamtimua kwenye usufi, akawa mtu rasmi siasa, ni mtu wa siasa. Kwa hiyo kukua kwake na kusoma kwake rajul sufi na maendeleo yake na harakati zake ni siasa. Hassan al-Banna akaanzisha chama chake cha Ikhwanul Muslimun baada ya kukaa na kushauriana na watu fulani waipe jina gani. Wakasema wengine, wakatoa hivi wengine, wakasema tuendelee, kwa sababu walikuwa na jumuiya yao al-Muhammadiyya kabla hiyo. Wakasema sisi ni ikhwa, sisi tunataka Ikhwanul Muslimun, udugu wa Waislamu. Tukisema udugu wa Waislamu tutampata kila Muislamu, kila anayejisifu sana Shia yote, tutapata nguvu ya jumhur, tutasimamisha dola. Hassan al-Banna akaanza sasa mipango, akaanzisha Ikhwanul Muslimun na akaweka mikakati na misingi ya huo ikhwani. Katika kanuni zake za kwanza kabisa alizoanza nazo ni kanuni ya al-ma'thira, na ta'awanu fi ma ittafaqna alayhi wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fi, tusaidiane katika yale ambayo tumekubaliana, yale ambayo kila mmoja na msimamo wake, tupeane udhuru ili mradi tusimamishe nini, tusimamishe dola. Simenelewa Islam? Kwa hiyo Hassan al-Banna kalea chama chake kikaendelea mpaka kigawanyika, wakapatikana makundi mengi mengi mengi mengi mpaka leo, hata Ansarus Sunna ni katika hayo hayo. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan, hii tupendane, tusaidiane katika yale ambayo ittafaqna alayhi. Hii sawa, haina shida. Lakini wayadhiru ba'dhu, tupeane udhuru baadhi yetu, fi ma ikhtalafna fi, hii ina shida. Sio kila khilafu tunapeana udhuru. Simenielewa? Sio kila khilafu tunapeana nini? Udhuru. Huyo anasema Allah hataonekana siku ya kiyama. Ahli sunna nathibitisha kwamba waumini watamuona Allah siku ya kiyama, ama duniani haiwezekani. Alafu tupeane udhuru kwenye hili. Huyo anasema sisi tuathibitisha Allah yuko juu katika juu ya arshi yake. Wao wanasema Allah fi kulli makan, Allah yuko kila mahala. Hizi ni mambo ambayo hatuwezi kupeana udhuru. Laisa kullu khilafin jaa mu'tabar, sio kila khilafu zinazingatiwa. Lakini Hassan al-Banna akatengeneza mazingira hayo. Lakini katika kanuni ambazo alizitumia akaja na kanuni hivi, al-ibratu bil kammi la bil kaifi. Sisi tunachokizingatia tuko wangapi wala hatuko vipi. Tuko wangapi, nahnu kam wala bikaif. Sisi nahnu bikam wala bikaif. Sisi tuko wangapi wala tuko vipi. Ndio maana kwa ajili ya kutafuta nguvu ya kusimamisha dola, tukiangalia alhamdulillah, ndio maana ukienda kuwalingania sunna, jamani linganieni sunna. Yeye anachokiangalia msikiti tuko wangapi, tukitaka mchanga tunapata shingapi. Mimi msikiti wa Islam tukipata mchango, alhamdulillah, mambo yanakwenda. Hizi ni katika kanuni zao walizozitumia kusimamisha uikhwani wao. Lakini pia katika misingi yao wakasema hivi, sunnatun tufarriquna khairun min bid'atin, la bid'atun tajma'una khairun min sunnatin tufarriquna, bid'a inayotuunga hii ni bora kuliko sunna inayotugawa. Inayofanyaje bid'a kama inatuunga inatengeneza umoja, hii bora hii tuende nayo, ama sunna inayotugawa hamna. Kwa hiyo kakuta hawalinganiani katika sunna na misingi ya sunna, wakaiacha kwa vigezo hivyo. Kaambia jamani yeye acheni uhizbia, wakasema uhizbia unatuunga, kwa hiyo tuache hii sunna ya kutugawa, kwa sababu kilingania sunna watu watagawanyika toba. Kuna watu wataacha kwa sababu zao, kwa sababu ni sunna. Kwa hiyo kuna mmoja, kuna sehemu moja mimi tuliswali kwenye msikiti. Sasa unajua huku kwetu huku kuna baadhi ya msikiti imejengwa, kuna ukuta katikati, wanawake huku na wanaume huku. Ina maana wanaume na wanawake wako mstari mmoja, simenielewa? Mstari mmoja. Sambia hili jambo halifai, wanawake sehemu yao wanasimama nyuma, simenielewa? Hakuna haja ya kutenga mstari mmoja wanaume na wanawake, yaani ina maana wote wako safu moja. Na Mtume sala sala anasema khairu sufuf ila nisa afdalu safi ila nisa, safu bora kwa wanawake akhiruha ni ile ya mwisho, na safu nzuri kwa wanawake safu nzuri kwa wanawake ni ya mwisho, safu nzuri kwa wanaume ni ya kwanza. Sasa mnapotengeneza mstari mmoja na wanawake, ina maana yani hizi sunna simnaharibu? Huu ukuta kuvunjika unatumia gharama gani? Akasema yani tutengeneze ukuta, tuhangaike na ukuta wakati vyoo vinahitaji taili hizi, sijui nini, sijui wala tuna sehemu nyingi ya kujenga, shule yetu inadai hela huko, tuhangaike na ukuta wakati shule haijaisha. Simenielewa? Hii ni sunna. Sasa yani wako bora waende na bid'a madamu bid'a ile inaleta maslahi, lakini sunna kama inasimamisha maslahi, khalas hiyo sunna wachukui, baki nayo mwenyewe. Kwa hiyo hapa tunaachana kwenye ufahamu wa salafu saleh, ndio maana tunafanya nini, tunagawanyika. Allahumma sta'an. Lakini ngoja tumalizie katika mambo ambayo yanatufanya sisi tugawanyike, at-ta'assub, ni watu kuwa na taasub. Taasub ni nini Waislamu? At-taasub walghuluu fi rijal, kuwa na taasub kubwa, yani taasub ni wewe kumng'ang'ania mtu au rai au kikundi. Mulazamatu rijali au mulazamatu al-ara au mulazamatu at-tawaif wal-madhahib ma'a mukhalafati al-haqq, ni wewe kung'ang'ania mtu fulani, mimi na fulani, fulani na mimi, simuachi kwa sababu ametutoa mbali. Hii pia inafanya sisi tugawanyike, simenielewa? Kwa sababu haya mambo haya ya hizbi ya kung'ang'ania mtu akawa juu ya haki, yeye hanasiwi. Na ndio maana leo wanawafukuza masalafi katika misikiti yao kwa kiegezo eti wanawatukana mashehe zao, viongozi wa taasisi. Zimeandikwa barua, hatutaki masalafi kukanyaga msikiti huu. Ehe, sababu ni nini? Wanawatukana viongozi wa taasisi. Sasa sunna ndio inavyoelekeza hivi, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul, njoo tukae. Kwa hiyo alhasil ya ikhwan kwamba at-ta'assub, na ndio maana akasema al-Imam Shafi'i walaqad dhalla aqwamun bisababi ittiba'ihim bisababi mu'aradatihim 'anil dalil wa ittiba'ihim bi'ara'i ar-rijal, watu wamepotea kwa sababu ya kuacha dalili na kufuata rai za nani? Rai za watu na matamanio tu. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanafanya sisi tugawanyike na tuachane na watu wa dalala ni nini Waislamu? Ni taasub. Sisi hatukuzwi mtu kama yeye katika dini, anatukuzwa mtu kulingana alivyosimama katika haki. Na ndio maana kullu yu'khadhu qawluhu wa yurad, kila mmoja anachukuliwa kauli yake na inakataliwa. Kwa hiyo tusipo, ikiwa tunang'ang'ania fulani, shekhe fulani katutoa fulani, wakati shekhe huyu pia naye anakosea, misingi ya sunna kaiacha. Akisemwa huyo shekhe, wewe basi utaki tena cha kusikiliza usalafi, hii ni maradhi, haki itakushinda. Hakuna anayefuata moja kwa moja isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Shekhe wako mpende kwa dalili na hoja, lakini kakosea, anakosolewa. Hii ndio dini yetu. Kwa hiyo baadhi ya watu na kwa hiyo sababu nyingine ya kufanya watu wasigawanyike ni taasub, watu kung'ang'ania watu, watu kung'ang'ania watu na kumng'ang'ania shekhe bila misingi yoyote. Na taasubu mara nyingi inazalikana na watu kutosoma, kumpenda shekhe tu lakini hauchukui kila kilicho nacho. Na ndio maana utakuta watu wengi wanaofanya taasubu na mashekhe zao, nakuta hawasomi, hawana kitu walichokirithi kutoka kwao katika ilmu, hasa huku kwetu. Kwa hiyo taasubu inawafanya watu wang'ang'anie mtu hata kama ni batil walioshikamana naye. Kwa hiyo ndio maana utakuta watu wako tu kwamba mimi huwezi kunitoa kwa shekhe fulani, kwa sababu wenda kuna external aliwahi kufanya. Lakini jambo lingine ambalo nitasimama nalo linalofanya watu wagawanyike katika mambo ambayo pia yanapelekea watu kuiacha haki na kutoshikamana na watu wa haki, al-kibru, kiburi. Simenielewa? Kiburi tu mtu hataki. Wal-kibru batrul haqqi wa ghamtu an-nas, kuikataa haki na kuwadharau watu. Mtu hataki tu, hataki kusikia hayo mambo, kwa sababu at-taali, anataka tu kujinyanyua juu ya wengine. Watu wangapi wamefikishiwa haki wakakataa kwa sababu ya jeuri tu, kwa sababu anaona yeye tayari yeye ni mudiri kalasi, yeye ni mkuu, wanamiliki vitu nini, mambo kama hayo. Mtu anaacha haki kwa sababu baadhi hazina msingi. Sisi tuna vituo vingi, sisi tuna nini. Kwa hiyo mtu anaweza akaikataa haki kwa sababu ya kibri. Ndio maana Allah tabarak wa taala anasema, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq, nitawanyima ufahamu wa aya zangu wale ambao wanafanya kibri katika ardhi bila haki. Kwa hiyo wako wengine haki anajua, amefikishiwa, basi tu ataka. Simenielewa? Kwa sababu inaenda kinyume na maslahi yake. Sababu ukisema kwamba mimi ni salafi nalingania dawa salafia, khalas umudiri na uacha khalas, mimi hivi naacha, nafasi yangu inashuka. Kwa hiyo mwingine unaweza kuwa na shanga hata sio fulani, basi tu kibri hataki. Sasa na kiburi mwisho wake ni mbaya. Kwa hiyo ndugu zangu, sababu za sisi kutoshikamana ni nyingi, lakini miongoni mwazo ni hizo, watu kukataa sunna na kuacha misingi ya sunna. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi ni kushika sunna kwa misingi yake ambayo inafundishwa na ahli sunnati wal jamaa katika vitabu vyao. Lakini mwisho kabisa, ndugu zangu Waislamu, mwana sunna lazima uwe na tamayuz. Tamayuz ufahamike. Kuna mtu ni mwana sunna lakini hataki yeye kujulikana kwamba yeye ni mwana sunna. Sheikh Mukbil alizungumza sana ila tamayuz. Na katika mambo ambayo yanavunja nguvu ya watu wa bid'ah ni tamayuz. Kufahamika sunna, mwana sunna salafi lazima kula kwake kiko tofauti na wengine kabisa wasiokuwa masalafi. Kuvaa kwake kiko tofauti, vikao vyake viko tofauti, mazungumzo yake tofauti kabisa. Lakini yote haya ni matunda ya kukaa darasani na kufanya nini, na kusoma. Tamayuz ni muhimu sana. Sheikh Mukbil alikuwa analingania sana mambo hayo mawili, tamayuz na rududi, aljarh wa ta'dil. Rududi ndio inafanya watu sunna ijulikane. Bila kuradi bid'a watu hawatojua sunna. Bila kuradi shirki watu hawatojua tauhid. Kwa hiyo lazima rududi zisimame, kwa sababu haki ina maadui wengi na ina ndimi nyingi za batil ambazo zinaishambulia haki. Kwa hiyo ndugu zangu, katika markazi hii nimependelea tukumbushane kuna kwa haya ambayo ni misingi ya dini yetu mara kwa mara. Maki kuna mwingine anaweza akasema, ah, wale jamaa wanasomesha, mimi naenda kusoma tu, lakini si salafi. Mimi si katika wao. Mimi wana sunna tu, lakini si salafi. Hakuna tofauti ya wana sunna na masalafi. Ahlu sunna wal jamaa ni katika majina yao, kama ilivyokuwa as-salafiyuni katika majina yao. At-taifatul mansura. Kuna mmoja alikuja mleba akatoa muhadhara. Sasa katika kutaja majina ya ahlu sunna wal jamaa akasema ansaru sunna. Simenielewa? Pia ni katika majina yao. Sasa ambia, umethibitisha hilo kutoka wapi? Ahlu sunna imethibiti. As-salafiyun imethibiti. Al-ghuraba, ansaru sunna ni wapi imethibiti kwamba ni majina ya ahlu sunnati wal jamaa? Simenielewa? Ni ahli sunnati wal jamaa. Kiwauliza, ambia mbona Sheikh Fauzan amewasifia ansaru sunna al muhammadiyya wa sudani? Sasa ndio hoja yao. Simenielewa? Ndio hoja yao. Wapi amesema ansaru sunna ni katika ahli sunnati wal jamaa? Hao jamaa tu ansaru sunna wana mambo mengi chungu nzima, ambayo rududi za ahli ilm ziko nyingi. Simenielewa? Ziko nyingi, sema tu kuanza kutaja yote hayo, lakini ni watu ambao ikhwani kwa uhalisia wao, na wao wanajielezea na misingi yao, na ahlul ilmu wameelezea kuhusiana na hawa watu. Kwa hiyo mtu akashikilia kauli, mbona Sheikh Fauzan aliulizwa kama vile hajao, na akamwambia mbona Sheikh Fauzan amemsifia, ameulizwa kuhusu hajuri. Sheikh Fauzan aliulizwa kuhusu hajuri, akasema mimi simjui. Lakini sisikii kwake isipokuwa kheri. Kwa hiyo alhasi kwamba yeye hamjui, amesema kwa yale anayajua. Lakini ulama ambao wamefuatilia watu hawa wamebainisha mikhalafati yao katika sunna. Kwa hiyo hawana hoja katika hilo. Namuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika dini yake, na atuthibitishe katika sunna, na tuimarishe katika da'wa hii ya haki, na atuzidishie mapenzi katika da'wa hii. إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم كما